أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. سورہ قاف مکی سورت دے نازل شوی دے ورستو دا سورۃ المرسلات او مخکی دا سورۃ البلد نا ترتیب قرآن کی 52 نمبر سورت دے او ترتیبی نزولی کی 4 نمبر سورت دے. عرب دری سورت دما قبل سردا دے مخ کی سورت کے اللہ تعالی ذکر کل قوانین دیر پارچی مسلمانان و پمیند کی اختلاف رانشی بلکہ وحدت و اتفاقی دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی زواجر و تخویفات آغا کسان تا چاغا تدی مخ کی قوانین نہ خلاف کئی اغیت اللہ تعالیٰ زواجر بیان کری دی. دویم ربط دمان قبل سردار سورۃ الحجرات کے اللہ تعالیٰ ذکر کل حالات او اوصاف د منافقانو صلی اللہ تعالیٰ ذکر کئی بیان دا محشر پا محشر کے بعد منافقان و منافقت خخ کارشی دعوت سورت دا خروج الموتا من القبور قیامت دا پارا تیارے کوئی دا ٹول مڑی بعد قبر نراپاسی اللہ تعالیٰ تبودری نہ دا سخت عورت را روان دا نو مومنان مسلمانان لپکار دی چی دا غیر پارا تیارے ہو کی. قاف دا دا حروف مقطعاتو ندے مخ کی دا بار بار ویلے شوی دی حروف مقطعاتو تذکوی چی دا انسان علم پدی کی قطع دے بس پدی بانی سوک نپوی او حروف مقطعات دلالت کی پا اعجاز دا قرآن کریم باندې دا قرآن کریم معجز کتاب دے ردی مقابلہ سوک نشی کولے تو کدا غا یو حرف دے او دا دی پا معنی و پا مطلب بانیم سوک نشی پوی دلے. قاف اللہ تعالیٰ فویگی پا معنی دا دی باندے اللہ اعلم بمرادی ہی ذالکا مخی مرتا دا تفسیر جلالین پا حوالہ بانی بار بار ویل اللہ اعلم بمرادہ ذالک اللہ تعالیٰ ددی حرف مراد و مقصد بنے ڈیر خپوئے گی. والقرآن المجید قسم دے پا قرآن شرافت والا باندے عزت والا باندے تفسیر جلالین مانا کھڑی دا قرآن المجید مجید سے مانا دا یعنی ڈیر و پیدو والا دے الکریم عزت من کتاب دے ذکر دا عزت من ذات دا طرف نراغلے دے. بل عجبو ان جاؤہم بلکی دا خلق تعجب کئی دی خبری نا چراغلے دی تا منظر جراور کون کے منہم دا دیو دا جنس نا. فقال الكافرون نوائی کافران ہادا شیون عجیب دا ناشنا سیز دے. بل عجبو ان جاؤہم مخیر دی خبری بار بار وضاحت شوئے دے کافرانو چې پیغمبر نه انکار کاو نو په دې وجبان چې دا بشر دی او انسان دا پیغمبر نشی کېدل. بیا دې کې هم په سرینو لیکلي دي حرف مین دا حذف دی اصل عبارت د سره بل جا بل عجبو من ان جاهم دا خلق تعجب کوي د خبرې نه چې راغلی دی او ته منذر یره ورکون کې په دینه مراد نبی صلی الله علیه وسلم ته. فقال الكافرون نوائی کافران هذا شیء عجیب دا ناشنا سجدے دا خو ناشنا خبره ده. دا قال الكافرون دا تفسیر لرفار دا تعجب، بل عجبو تعجب کئی دیو، نو تعجب ایسا دے. قال الكافرون هذا شیء عجیب، دا اس تفسیر لیا دا تعجب دا پار. هذا کی سشی تا اشارہ دا، دا اسم اشارہ دا مشارن لیہی بغواری. پا دیکی نو پسیرین ادری اقوال لی، یو قول لمبسرین دارے چی دا اشارہ دا باس بعد الموت تا، دکھا ورست دی صورت کی مدغ بیانی نوستر جمعہ بدا سی کوئی. فقال الكافرون نوائی کافران هذا شیعون عجیب، دا باس بعد الموت یعنی دا مرگ نورست دوبارہ جون دا دیر ناشنا چیز دیں، دا ناشنا خبری کئی دا سڑے. دویم قول لمبسرین دارے چی بدی کی اشارہ دا توحید دا اللہ تعالی تا، دا چې دا کم د توحید مسله بیانای نو دا ډیره ناشنا مسله ده. او دریم قول هم پسرین دار در مخ کی سره لګي، نو هاذا کی اشاره ده منذر منهم، دیو تا دا پیغمبر چراغله ده د انسان ده، یعنی د دیو جدید د دیو د جنس نه ده، نو دا ته ډیره ناشنا خبره ښکاری. د انسان پیغمبر راتلل دا ډیره ناشنا خبره ده. هر یو مانا چ کوي درې ونه مانی دا بالکل صحیح دی. فقال الكافرون نوای کافران هاذا شیء عجیب، دا مرگ نو رستو دوباره ژوند دا خډیر ناشنا خبره ده، دا ناشنا چیز دی. نو دا رستو سره بیا لگی عایزا متنا او کننا ترابن، د دې سره ډیر خلګی ده. دویم فقال الكافرون هاذا شیء عجیب، نوای کافران دا مسله توحید د الله تعالی دا خډیر زیات ناشنا چیز دی. اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء يراد، مخکی ویل شو دي کنده خډیر ناشنا خبری یاده د مخکی سره تعلق ساتي. هذا شيء عجيب یعنی دا پیغمبر راتلل چې دا انسان دی، نو دا ناشنا چیز دی چې وی انسان او د الله پیغمبر شي، نو دا ډیر زیات ناشنا خبره. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجم بعيد، دا بیان دا متعجب منه دی، تعجب رسن کاو اس دا تعجب دا غسیز بیان کی. ایزامی تناکل چمل شمونگا و کننا ترابن او شمونگا خاوری زالی کرا جنب عید، نو دا واپسی دا دا عقل ندیر لری، کل چی او سلی ملشی او خاوری شی بیارا پر تکیدل. زالی کرا جنب عید زالی کا اشارہ دا دی باعث تا، یعنی دا دوبارہ جون چرے دا بیا دیر دیت لری دے، دا عقل ندیر دیت لری دے، او دا عادت دخل کو ناڈیر دیت لری دیں. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، دارد اللہ تعالی ذکر کی دی دیو پتا عجبان، او دا دی دلیل عقلی علمی دیں. اغزات چی اللہ تعالی پا ہر سوا نپوئی گی، نو دا انسان چی زر زر شید دی علم دا اللہ تعالی سر دی، نو دا اللہ تعالی دوبارہ را پرتکولی شیخا مخا. قد علمنا یقینا پویا یمونگا ما تنقص الارض اغا چی کمی از مکا من هم دا دیونا، و عندنا کتاب حفیظ، او منگ سر دی کتاب حفیظ ساتنک ان کے دا عملون دا دیو، ساتن کے دا دیو دا عملون. دیت کے دیر توجیحات دی، خودتا ستا سانویم چی پاگی بانی پویا شی ما تنقص الارض، و مراد درین سشی دی، نو مراد درین دا دی چی کلا دا انسان پر خاورو کی خودلیشی، ما تنقص الارض منهم، نو دا ذره ذره شی خاوری شی ختم شی. پس ای حدیث کراغلی دی عجب الزنب اغن خاوری کی، عجب الزنب بلے کی دا انسان دا ملا دا کم تیر چرے دا دین چی اخیر تا کم دا اخیرے دا غدی دا ٹوٹو سر نجدی، اگر تا بلے کی عجب الزنب. پس ای حدیث کراغلی دی نو دا ټول انسان خاوري شي، خو لیکن عجب الذنب چې دی هغه نه خاوري کیږي. نو الله تعالی وایي زه په دې باندې پوهیږم چې دا انسان ما تنقص الارض و هغه چې کمی از مکه امین هم د دیونه، الله تعالی وایي زه په هغه باندې پوهیږم ټول بدن چې دی خاوري شي، کم شي، ختم شي، ها عجب الذنب چې دی هغه پاتې کیږي. دویمه توجیه دا ده هم پسرینو لیکلی دي ما تنقص الارض، نو مراد دا دی چې کم خلق مڑکی گی پر عزمک کی او کم خلق جوندی پاتی کی گی تر وقت پوری نو اللہ وی چی دا سمر خلق مڑکی گی او دا عزمک کمی زان تیراکا گی نو ما تا دا غی علم شتا دے دا آدم علیہ السلام نا تر دی وقت پوری سمر مخلوق پات شوی دے بس دا غی علم اللہ تعالی تشتا دے او در این مانا جی کرکڑی دا مپسری نو وی ماتن قصو منہم ماتن قصو الارض منہم مراد دینا اغه انسانان دی چې دا غي بدنونه خاوري کیږي نو اغه الله تعالی ته علم دی او کم چې نه خاوري کیږي چې اغه انبیاء علی صلوات و سلام دی یا شهدا دی دغه دوان الله تعالی ته معلوم دی نو یا مراد لري نه یو بدن شو نو کم چې خاوري کیږي د انسان بدن ها عجب الذنب اغه نه خاوري کیږي الله تعالی په غي باندې عالم دی یا دا چې کم خلق مړ کیږي او کم ژوندۍ پاتې دی هغه باندې هم الله تعالی پوی دی یا دا چا بدنونه چې خاوري کیږي هغه د عام خلکو دي او د انبیاء علیه السلام او د شهیدانو بدنونه چې نه خاوري کیږي او نه خرابيږي دا غي علم هم الله تعالی تره دا درې توجیهات دا آسان دي بکی و عندنا کتاب نو زمونږ سره کتاب دی حفیظ ساتون کې ردیو د عملونو نو حفیظ سره په معنا د حافظ سره دی او مراد دې نه هغه کتاب دی چې پای کی ملائک دے اللہ تعالیٰ کرام ان کاتبین دے انسانان و اعمال لکی مراد تینا دا غدے دویم قول ہم پسرین دارے چی حفیظ پا معنی دے دین و مراد کتاب ان حفیظ دے مراد لوح محفوظ دے نو بیا حفیظ پا معنی دے محفوظ سر دے نو یو دا چی حفیظ پا معنی دے حافظ سر دے اور دین و مراد اغا عمل نامی تی مراد دی چی ملائک پا غی کلیکل کئی دا غتی مراد دی او دویم قول دا شو چې مراد د دین لوح محفوظ دی نو بیا حفیظ په معنا د محفوظ سره دی او تفسیر مدارک د غلی کلی دی و عندنا زمون سره کتاب حفیظ او کتاب دی محفوظ چې غل لوح محفوظ دی محفوظ د سشینه من الشیاطین و التغییر د شیطانانو در رسیدل ناغه محفوظ دی او د تغییر او د تبدیل ناغه محفوظ دی من الشیاطین و التغییر تفسیر مدارک د غلی کلی الله تعالی فدی باندې رد وکړه قد علمنا یقینا پوی مونږه ما تنقض الارض هغه چې کمه از مکه امین هم د دیو نو عندنا کتاب حفیظ او مونږ سره دی کتاب د عملون د دیو چې پای کی ملائک لیکل کې حفیظ ساتون کې ردی دیو د عملونو یا دوی معنی و عندنا او مونږ سره کتاب دی حفیظ محفوظ ساتل شی د شیطانانو رو تغییر او د تبدیل نه چې غلو محفوظ دی بلکې ذو بالحق بلکې د رجن غنی دی حق لره دیدے کرا حق مراد سشے دے ملہ علی قاری رحمت اللہ علی پا خپل تفسیر کلی کلی دی چی دے کی دعا قوال لی یو قول دار چی دا حق مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نو بلکہ زو بالحقی بلکہ در اغجن گنی دی و حق لرا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چی حق پیغمبر دے دویم مانا ملہ علی قاری رحمت اللہ علی کی وی دا حق مراد پا دیدے کی قرآن عظیم تی مراد دے نو دیو دروغ جن گنی حق لرا یعنی قرآن کریم لرا لما جاهم کل چراغ دیو تا فهم فی امر مریج نو دیو دی پا خبر گڑا وڑا کی دیو پا گڑا وڑا خبر کی دی دی دیوانی بهم زان پویا کوئی دی سمانا دا چی دیو پا گڑا وڑا خبر کی دی نو گور مخ کی منگویل چی دا حق مراد یا نبی علیہ السلام دی او یا تی قرآن کریم دی نوست دی دوانو پا بارا کی دیو گڑی وڑی خبری که یو خبر بانی ٹنگ ندی و سرا شیدہ یو تیراواخ لی در نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بارا کی کردی وی چی نبی علیہ السلام توی چی دا شاعر دی نکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی چی دا ساحر دی نکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی چی دا کاہن دی نکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی چی دا مبتری دی نفی امر مریج پا گڑ وڑو خبر کی پا یو خبر بانی ٹنگ ندی کلو تا ساحر وی کلو تا کاہن وی نو کلو تا مجنون وی نو کلو تا مبتری وی نو پا یو خبر بانی ٹنگ ندی او که مراد دا حق نو مراد قرآن کریم شی نو کلو دا قرآن کریم پا بارکی وی چی دا سحر دے کلو جادو دے کلو کہانت دے نو کلو مبترا دا در زان نجر کلیشو دی کلو اساطیر الاولین دی در زلو خلکو کسی دی پدیک نو فی امر مریج نو مراد چیر دا غدی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ او امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ دے کہ قول ذکر کرے دے وہ ما ترک قوم الحق الا مرج امرهم والتبس عليهم دينهم وای کله چې خلق په حق کې د الله تعالی دین پریک دی او حق پریک دی نو پاغي باندې بیا هر څه ګډوډ شي بس هغه بیا په یو خبره باندې ټینګ پاتې نه کله یو سوې بیا کله بل سوې هم په امر مریج نو دیو دی پاغه خبره اگړ وړ کی د نبی علیہ السلام په واره کېم ګړی وړی وي او د قران په واره کېم ګړی وړی وي افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج د دې آیاتونو نو اخلا د دې آیات نو اخلا تر د یولسم آیات پورې دلیل عقلی ذکر کړي چې دا دلیل دی په باس بعد الموت باندې هر یو دلیل هغه ډیر جات ناشنا دی الله تعالی وی داخله کوئی چې قیامت نه راځي مونږ چې کړه خاوري شنو بیا هم څنګه راپورته کوي الله تعالی نو فلم ينظر ايدين غوري للسماء اسمان تا فوقهم چې دیونه پاسه دي کیف بنيناها سرنګ جوړ کړل دی مونږه غیله را وزيناها او خيسته کړل دی مونږه غیله را او مالها من فروج او نشتره فقې کیسه چاودونه چاودل فقې کوم نشتره سوري کېدل په کوم نشتره نو هر کله چې الله تعالی دا کولې شي دا اسمان جوړ کړی دی سوری په کې نشتره چاودنه په کې نشتره او په ستورو باندې په نورو په سوګمۍ باندې خیسته کړی دی نو ستاسو دوباره پیدا شي الله تعالی ته کوم ګران دی والارض مددناها دې ته وایي دلیل عقلی سفلی او والارض ازمکه مددناها غوړولې ده پونګه غیلره والقینا فیها او اچولې دي مونږ پاغي کې پیدا کړې دي مونږ پاغي کې رواس یا مضبوط پاخه غرونه وام وطنا فیها اور ازرغن کړی دی مونږ پاغي کې من کل زوجم بهی د هر قسم بوټو نا تازه تازه الله تعالی پاغي کې هر قسم بوټی تازه تازه پیدا کړی دی نو الله تعالی چې دا کار کولای شي نو ستاسو پیدایش الله تعالی ته کوم ګران دی تبصرۃ و ذکرہ دې دې کې اوس الله تعالی ذکر کوي دو پیدې ر دغه دلیلونو اوله پیدا سره تبصرۃ او دویمه پیدا و ذکرہ تبصرۃ د فارا د پوی ور کول و ذکر او یاداش دی لکل عبد منیب لکل عبد د فارا د هر بنده منیب چې طلبگار د حقی ورګرځیدون کی الله تعالی ته تبصرۃ دا د خلقو د پوی د ور کول د فار الله تعالی د دلیل ذکر کی او و ذکر ادا نصیحت دی لکل عبد منیب د فار د هر بنده منیب چې ورګرځیدون کی الله تعالی ته طلبگار د حقی نو څوک چې زدی عنادی کا غته ډیر دلایل پیش کې خولي کې ناغنه پوي او هغه دا غینه عبرت ناخلی ها چا کی چې طلب د حقی هغه ته دلیل پیش کې نو بس هغه ایمني ونزلنا من السماء دوس الله تعالی ذکر کوي بل دلیل عقلی او درې کې درې سيزون الله تعالی ذکر کړی ونزلنا من السماء اور اور دې مونږه د اسمان د طرف نه ما نو بد باران مبارکن برکتونو والا افام وطن به نظر غون کړی دی مونږ پاغي باندې جناتین باغونه او حب الحسید او هغه دانی چې بوټی دا غیلو کېدل شي او حب الحسید هغه دانی چې لو کېدل شي نو دانی هنه لو کیږي کنه نو دانو بوټی لو کیږي دا معنا وکوي نو الله تعالی ذکر کړل چې باران الله تعالی راوړی دویم باغونه دل الله تعالی پیدا کړی دی او دریم دار چې غلی او دانی دل الله تعالی راځرون کړی دی نو هر کله چې الله تعالی دا کار کولای شي نو دوباره پیدایش تاسو الله تعالی ته کوم ګران دی نه دی ګران وحب الحسید یعنی چې داغه دانو بوټی لوکی ځکه دانی نه لوکی الحسید یعنی نباتها داغه دانو بوټی لوکی لکه اوس خلک چې لوکی غنم لوکی نو د غنم دانی خو نه لوکی بلکې داغه بوټی لوکی ک جوار لوکی نو جوار واغه بوټی لوکی اگر بلکی اغه میوی نه لوکی نو حسید معنا در چې حسید نباتها داغي اغه کم نوونه چیدنو اغه لوکی والنخل باسقات او ونی د کجوری باسقات دنګ دنګ والنخل دا عتب دی په مکه جنات باندې نو فامبتنا به جنات وامبتنا به النخل دغه وبو په وجبان الله تعالی را زرون کړی دی النخل کجوری باسقات دنګ دنګ تاسو نور بوټ ته وګوره الله تعالی دنګ دنګ غټ غټ بوټی پیدا کړی دی لها طلع النزيد چې دغه غونچ کونه دی نزيد لاندې باندې تاسو بری دلی د کجوری بوټه بم لیدلې او د کجوری چې دا کم مې وپ کې کی دی دا سرو غرو پندونی د یو بل د پاسه را غونچ کونه داسي بیا انګور ته وګوره یغه غونچ کونه ته وګوره دا سره کیلو دغه وتا سوري دلی کنه بم لیدلې چا چې لیدلی بیا غی ته پته لګی چې دا په څنګه طریقه وانی الله رب العالمین دا پیدا کړي. هر کله چې الله تعالی دل دا پیدا کولی شي نو له الله تعالی دوباره تاسو نشي پیدا کولی. رزق للعباد د فرض پیدې د بندگانو زما، رزق للعباد دادی د فرض پیدې د بندگانو زما، د فرض روزی د بندگانو زما. وحیینا به بلد تمیتا او تازه کړی د مونږ په دغه باران سره بلد تمیتا غزم کوچا کذالک الخروج نو دغه سی راوتل دی د قبرونو نه هغه وچ اسمه ک الله تعالی تازه کوي په باران باندې بوټی پکې نه نو رستاسو دوباره پیدایش الله تعالی ته کوم ګران زما ک الله تعالی تازه کولی شي نو ستاسو دوباره پیدایش الله تعالی ته آسان دی. کذبت قبلهم اوس دی ایتون کې الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوی د غیر پاره تخویف دنیوی د پاره الله تعالی ذکر کوي اتا اقوام مکذبه چې په غیب باندې الله تعالی اجمالا عذاب ذکر کوي او دا واقعیت مخکې قران کریم کې تفصیل بیان شوی دی او تاسو ته یو نقطه ویلی و قران چې څومره اخوازی سورۃ البقره کې واقعي وګوري ډیره تفصیلی وي بیا پس راځي تو سورۃ الانعام کې اعراب کې یونس کې وګوري هغه کې بیا ډیر تفصیل لی. نو بیا چې څومره خواکیږي نو خبره لګ لنډي نو مسلې خو ویلې شولې واقعیت ویلې شول نو درته صرف سبق در یادې چې دا مې هر کوي او سورتونه واړه دي نو کایو واقعیا په ذکر کیږي نو بیا په کیو ویلې ذکر شي ځکه چې مخکې دا بار بار ویلې شوی نو الله تعالی اته اقوام مکذبه ذکر کوي. کذبت قولهم نسبت د دروغو کړه مخکې دی نو قوم د نوح علی السلام او اصحاب الرسی او کویو علی او سمود او سمودیانو اصحاب الرسی مخکې دا ویلې شوی نو مفسرین ذکر کړی دي یو قول لم مفسرین دار چې مراد درینه دا یو قوم هی بئرن دا غویو کویو کانو مقیمین علیها بمواشیهم اغي باغزه کی خپل گډ بیزی سراولی یعبدون الاسنام او د بوتانو عبادت کیو د بوتانو عبادت بیکو و نبیهم دا غیر پیغمبر نوم قیل حنزله ابن صفوان دا غیر پیغمبر نوم و قیل غیره د دین علاوه بل چا اقوال پک نورم کړی دی بس یو قومو چې دا غی کویو او دا کوی خوا تاغه وسیدل دا غینه به خپل گډی بیزیم وبکولې اغه ته الله تعالی پیغمبر راولېګا نو دیو دا غی تکذیب وکا او د بازو فنیز باندې د اصحاب الرس نه مراد قوم د شعیب علی السلام تی مراد دی ولی مدین کې ما غټ کوی وکنه موسی علیه السلام چې تی اغه یو بوکرا وستلې و چې په وک سبان یا پلس ک سبان یا په سلویخ یا په دیرش ک سبان به دا غینه بوکرا وستلې کېدل او موسی علیه السلام یو ځای دا غینه بوکرا وخیجول نیاتی مراد قوم د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تی مراد دے تقریب کړه مخکې ردینه قوم د نوح علیہ السلام او اصحاب الرسی او کویو علا او سمود او سمودیان او عاد او عادیان او فرعون او فرعون او اخوان لوط او قوم د لوط علیہ السلام اخوان لوط نو مراد تی قوم د لوط علیہ السلام تی مراد دے او اصحاب الایکه تی غبن والا مخکې تاسو ته اصحاب الایکه کی پوره تفصیل ویل شوی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی دو قومن ته لیږل یو مدین والا وته کله چاغي انکار وکاو د شعیب علیہ السلام تکذیب او کاغه الله تعالی تباکل نو بیا اصحاب الایکه ته ولیګ او ایکه تاسو ما ویلو چی اغه زه ته ویل کی چی بوټی به کډیر زیات غنی په پښتو کې هغه ته بڼ وای نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بیا الله تعالی هغه ته ولیګ. تفسیر جلالین لیکری دی اصحاب الایکه تی یعنی قوم شعیب دین مراد قوم نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تی مراد دے اصحاب الایکتی و قوم تبع او قوم نو تبع قوم نو تبع په دې بارک میں خبره کړی و چې دین مراد څوک دی نو قوم نو تبع دا د یمن بادشاہ او دا غی نوم مرته هم ملو اسعد ابن قریب الحمیری د حمیر قبلی وغه نو هغه ایمان راول مؤمن مسلمان شو او بیا خپل قوم ته دعوت ورکړه خپل قوم ته دعوت ورکړه چې ایمان نه وړه نو هغه قوم خبره اونه منله الله تعالی هغه قوم تباک او تاسو ته ما ویلو چې دولونه وی هغه ایمان نه وړه نو الله تعالی قوم نو توبع ذکر کړي هغه الله تعالی تباک کړي او کلن کذب الرسول دې ټولو دروغجن کړي خپل پیغمبران لره په حق وعید نو راغه پاغي باندې عذاب زما الله تعالی وی زما عذاب پاغي باندې راغه او دا غید عذاب تفصیل مخ کی په قران کریم کې بار بار بیان شوی دی. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید دا زجر دے په انکار د باس بدل موت بن حاصل دی آیات دا دی الله تعالی وی چی دا ټول مخلوق ما په اول ځل پیدائش باندې پیدا کړو، په اول ځل پیدائش باندې هم دا مخلوق الله تعالی پیدا کړی دی، او الله تعالی د دې مخلوق په پیدائش باندې ستړی شوی نه دی. نو هر کله چې الله تعالی د دې مخلوق په پیدائش باندې نه دی ستړی شوی، نو دوباره پیدائش الله تعالی ته بیا کوم ګران دی چې تاسو دې نه انکار کوی. افعینا بالخلق الاولی، آیا ستړی شوی مونږ په اول پیدائش باندې؟ دې ته وایي استفهام انکاری، یعنی الله تعالی په اول ځل پیدائش باندې نه دی ستړی شوی. بل هم پی لبس من خلق جدید، بلکې دا خلق په شک کې دي، من خلق جدید دغه دوباره پیدائش نه، دغه دوباره پیدائش نه الله تعالی وی دی وسري په شک کې دي. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وس الله تعالی ذکر کوي په دې آیات کې دلیل عقلی. ولقد خلقنا الانسان، یقینا پیدا کړ دې موږ انسان لرا، ونعلم او په یګو موږ ما توسوس به نفسه، هغه چې وسوسه چې د تا نفس ده، د ده په دې نفس کې چې کوم وسوسه راځي د په ځل کې الله تعالی وي د پاغه باندې پویایم. ما توسوس به نفسه، په صحیح حدیث کې راغلی دی، په صحیح حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کوم وسوسه چې په ځل کې تیریږي هغه معاف دی، پاغه باندې الله تعالی رانی ول نه کوي، سو پورې چې په جبه نه خوځولی یا پاغه باندې عمل نه کړي، لکه ځل کې دی وسوسه راغله او بیا دی پاغه باندې عمل وکا، په جبه باندې پاغه باندې تکلم وکا، نو په دې باندې بیا رانی ولې کی، او اسې چې په ځل کې کوم وسوسه راځي پاغه باندې رانی ول نشته. وسوسه چې اون کې سيزونه سو دي، نو دازده کې دی کی یو وسوسه چې اون کې شی هغه نفس د انسان دی، او پاغه باندې دلالت کوي سورہ یوسف کی تصویر دی 35 نمبر آیت کی، ان النفس لامارہ تم بسوئی، نفس د انسان چره هغه حکم د بدای کوي وسوسه چې انسان ته، سورہ یوسف 35 آیت کی دغه. دویم شیطان جنی شیطانان چره هغه انسان ته وسوسه چي د بدو کارونو وسوسه ته چي، او دریم شیطان انسی، دا دوان ذکر شوی دی په سورۃ الناس کی، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، د انسانانو د پیریانو نه، نو پیریان د انسان په زړه کې وسوسه اچي شیطانان، او دغه سي بعضی انسانانم د شیطانانو په شان ته کی اغم د خلکو په زړونو کې وسوسه اچي د الله تعالی د دین د کار نه منه کوي. ولقد خلقنا الانسان، یقینا پیدا کړ دې موږ انسان لره، و نعلم او په یو ګمنګ ما توسوس به نفسه، په هغه باندې چې وسوسه اچي اغه تا نفس ته ده، و نحن اقرب الیه، او مونږ نږدې یو د انسان ته، من حبل الورید، دا رګ د مړی دنه، حبل الورید دا یو رګ دی چې دا رسیدلې ده د انسان زله ته، الله تعالی وی زه د انسان ته دا غینم نږدې ما، و نحن اقرب الیه من حبل الورید. تفسیر جلالین لیکلی دی و نحن اقرب الیه من حبل الورید بالعلم، یعنی الله تعالی د انسان ته نږدې دی د مرای درک نه په اعتبار د علم سره، په اعتبار د علم سره الله تعالی د تنزل دی، الله تعالی په هر چا باندې عالم دی. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، اوس الله تعالی ذکر کیا حال د کرام کاتبین، او دا ذکر کیده پاره د اثبات د باسباد الموت، که چرته قیامت نه وي نو بیا الله تعالی تاسو باندې ملائکه لمقررول چې هغه ستاسو نیک او بد اعمال لیکي، خدا ملائک الله تعالی دیر پاره مقرر کړی دی چې ستاسو نیک او بد اعمال ولي کړی شي، پاغي باندې بیا بدی درکلی شي، نو قیامت خامخار عزیز ک الله تعالی دا ملائک ستاسو لپاره مقرر کړی دی. اذ يتلقى المتلقيان، کله چې راخلی هغه دو ملائک راغستون کې، عن الیمین خی طرف و عن الشمال یو دغه طرف نه، قعید ناس دی، هر یو ناس دی. از یتلقى المتلقیان، تلقی ویلے کی گی او شعر اغستل، نو د انسان سرا دو ملائک دی چې هغه د انسان کلمات لیکي، اقوال لیکي، اعمال لیکي، او دغه محفوظ د ځان سره ساتي د لیکي، عن الیمین خی طرف ته، عن الشمال یو چپ طرف ته، قعید اثر عبارت د سره، عن الیمین قعید وعن الشمال قعید، خی طرف تم دی او چپ طرف تم دی. بیا په صحیح حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی دا دو ملائک کرام کاتبین د انسان سره مقرره کړی دي، نو دا دوانه د ورځې او د شپې دا بددي ګرابت دیږي، دوه د شپې ډیوټي کوي او دوه د ورځې ډیوټي کوي، نو دا بدلیږي، د شپې د پاره ځان له دو ملائکی او د ورځې د پاره ځان له دو ملائکی. نو کته کما خبرې کې کما عمل کې هر څه چې کې بس دا غلی کی د ورځې او د شپې دوانه. او بیا دومره راغلی دی پر روایتو کې د خی طرف چې کم ملک ته نو هغه امین دی، په هغه باندې چې هغه دغه طرف دی هغه حسنات چې لیکي د خی طرف هغه حسنات لیکي نیکی لیکي، او د چپ طرف هغه چې هغه بدی لیکي، او د خی طرف چې د امین دی د مشر دی په هغه چپ طرف باندې. یعنی سمانه ده کله چې یو مؤمن مسلمان ګناه وکي نو د خی طرف د ملک ته وی لګ انتظار وکوسې ملک کتوبې تی ویستلا استغفار وایا نو به ملک، او که توبه تیوی نستلو استغفار ونوای نو بیا ولی کنو د چپ طرف چې کوم ملک دی چپ طرف ته چې هغه بد اعمال لیکي نو په هغه باندې د خی طرف د امین دی چې کله ته هغه وای چې وای لیکانو بیا هغه ولیکي. بیا دې کې یو معنی باندې ځان پوی کوي لازمی او ضروری خبره ده، هغه دا چې دې کې لفظ د قاعد ذکر شوی دی، نو قاعد دلته کې معنی دا نه ده چې بس دا ناس دي د ملائکه، مراد دینا لازم کیدل دی او ملګری کیدل تی مراد دی، بیا کولاړی کناسی صرف کیناستل د دین مراد نه دی بلکې حاضرې دل تی مراد دی، لازمې دل تی مراد دی، ملګری کیدل تی مراد دی. اذ تلقى المتلقيان کله چراخ لی هغه دوا راغستون کی ملائکه عن الیمین چې خی طرف تری وانی شمال او چپ طرف تری قعید لازم دی دی انسان سره، قعید معنی یو ځیناس نه بلکې لازم دی دی انسان سره، ملګری دی دی انسان سره. یا قعید دغه لیکل دی تفسیر جلالین معنی کړی دا وی قعید معنی حاضرون، بس دغه ناس دی حاضر دی دغه بس در سره لازم دی، لند معنی دا شوله. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ما یلفظ من قول نرا و باسی دا انسان د خپل خلینا په خپل اختیار باندې، من قول سوینا الا لديه مگر د پخوا کی رقیب سوکی کون کی عتید تیار دی. ترجمه خو لګه وګده شو له خلیکن پیدا بر تډیر درکې مایل فز من قول انسان من توکل دا نرا وباسی دا انسان د خلینه یو خبره په خپل اختیار سره، الا لديه مگر د پخوا کی رقیب او سوکی کون کی عتید تیار دی. دا مایل فز لفظ په لغت کې رمی تویل کی او په اصطلاح کې تاسو غویری دي چې تویل کی مای تلفظ بیل انسان وغيرها وغيرها چې خبرې په کافی کړی نه هره ار خبره چې د انسان د خلی نه راوځي، نو بیا یو بی اختیار ده او یو چره په اختیار کړي، نو بی اختیار کده انسان د خلی نه کوم خبره راوباسي نو هغه نه لیکي. لکه مثلا یو سړی دی اپریشن یې کړی دی عملیات یې کړی دی او هغه سړی یاخه خبره کوي یا ګډې وړې وي بربادي وي، نو خو په خپل اختیار کې نه دی کنه په بیوشی کې دی، نو بیوشی په حالت کې یو سړی وده دی بعضې خلک چره په ودو کې خبرې کوي، نو بی اختیار چې رده د خلینه کوم خبری راوزی هغه نه لیکي ملائک، ها په خپل خوخه او په اختیار باندې چې کوم دغه وکي اعمال وکي وای نو کې نو هغه بیا لیکل کی. دغه ترجمه مې تذکر وکړه رقیب ساتنه کوي انکی ریسو کوي انکی ری عتید معنی دار چې بالکل تیار دی او حاضر دی دغه ملائک. وجا سکرت الموت بالحق او راغلی سختی د مرگ بالحق پر اشتیا باندې. دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي تخویف په ذکر د حالت د نزغ سره، نزع برازی یعنی څه معنی ده، زنکدن راځي پر انسان باندې، زنکدن را روان دی د غیر لپاره تیاری کوي، عمر په ختمېدو باندې دی، سختی د مرگ به شروع شي، نو د غینه غفلت نه لري په کار، غفلت ولې کوي، مرگ د باندې را روان دی، ملائک ته سره دی. وجا سکرت الموت او راغل لی سختی د مرگ بالحق پر اشتیا باندې، یقینی سختی د مرگ راغل لی. حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زن کدن شروع شو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لا اله الا الله قال ان للموت سکرات اللهم اعنی علی سکرات الموت. نبی علیہ السلام د سختی هغه مرگ په ما باندې راغل لی، الله تعالی په ما باندې د مرگ سختی اسانی کا، نو مرگ په موږ او تاسو ټول باندې را روان دی، قیامت هم را روان دی، الله تعالی دې په موږ باندې د مرگ دغه سختۍ اسانی کړي. چې نبی علیہ السلام بخلې شوی دی، پیغمبر دی، په ټول انسانیت کې د ټول نه بهترین انسان دی، او نبی علیہ السلام وایي دغه زنکدن په حالت کې ویل لا اله الا الله ان للموت سکرات اللهم اعنی علی سکرات الموت. هر کله پیغمبر دا دعا کوي الله تعالی ما سره د مرګ په سختو کې امداد وکا نو مونږ او تاسو لم دا دعاګانې په کار دي وجا سکرت الموت او راغلی سختي د مرګ بل حق په رښتیا باندې د دې په عبارت کې تقدیر دی یقال ابو الیشی ما كنت ذالک ما كنت منه تحید ذالک دا هغه شی دی ما كنت منه تحید چې تنه د دینه تختیدون کې ته تنه شی تختید لرینه د مرګ نه هیڅ څوک دا خطاب د ملائکو دی هر یو انسان ته په وخت د دن کدن کې بس ملائک بو ته وای ما كنت منه تحید ما كنت دا هغه سیز دی كنت منه تحید چې ته دا غینه تختیدلې ته تی تختیدلې دینه یعنی ته دا نه معنی تحید او ریدلو که گیدو تولا کی گی یا تحید پا مانا دی چی تا نپرت کهو دا دینا دی مرگ نخو تا نپرت کهو وست دا تاغ مرگ راغی بس تا تاغ راو رسید ذالک ما ذالک دا ما هغشه دی کنت منه تحید چی تر دینا تختیدلی او تا دا دینا نپرت کهو یا تی تا او ریدلی یا تی تا که گیدلی بل طرف تا تفسیر دا غا جلالین مانا کری دا تحرب منه تا دا دینا تختیدلی یا مانا تفزعو تر دین یریدلی پا گبراہت کیوی پا یارا کیوی وانو پی خفی سوری و پوکی بوکلی شی پش پیلی کی ذالک یوم الوعید دا غورز دا عذاب دا اس اللہ تعالی ذکر کئی تر دا دیر شمایات پوری تخوی پی اخروی تفصیلی دے او شپارس حالات اللہ تعالی ذکر کری دی قیامت وانو پی خفی سوری پا دی آیات کی دو حالات اللہ تعالی ذکر کری دی او پوکی بوکل لشی پش پیلی کی ذالک یوم الوعید دا غورت دا عذاب دا دوش پیلی دی نو دینا مراد دوی مش پیلی تی مراد دا او دوی مش پیلی دا پارا دا باس با دا الموت دا مخ کی بار بار دری ذکر شوی دی ذالک یوم الوعید دا غورت دا وعید دا دا قیامت دا ورزو دا قیامت دا ورزی پا نمونو کی دا یو نم دی اللہ طلاب و توچی دا غورت دا اغا ورز چی پاگی کی دا منکرین سر دا عذاب وعده شوی دا وجات کل نفس معها سائق و شهید وجات و رابش کل نفس هر یو نفس معها چی دا غی سر بی سائق چلون کے شڑون کے و شهید و گوا کون کے پا دیکیم اللہ تعالی دو حالات ذکر کری دی او دا حالات اللہ تعالی ذکر کری دی در میدان محشر زن پری بانی پویے کیا دا سائق و شهید نمرات سرے نو پسرین لی کلی دی دا سائق نمرات دارے چی دوا دوا د دې سره به یو د هر یو نه په سره به دو ملائک به سور سره یو به میدان محشر تر اور سی او بیا به مقام جنت تا یا جهنم ته بوزي نو دو سائق دی یو ملک په راولی میدان محشر تا او بیا د میدان محشر تا د میدان محشر نه یا جنت تا یا جهنم ته بوزي او دویم و شهید او دویم ملک چیرې هغه په دې باندې گواهی وکي د در بدو اعمالو او یا د خو اعمالو نو سائقون یو چلون کې د شړون کې دی میدان محشر ته او د میدان محشر نه بیا یا جنت ته او یا جهنم ته و شهید او دویم ملک چیرې هغه په دې باندې شهادت وکي بل قول مبصرین ذکر کړی دی وای د سائقون نو مراد په دې دی کې ملائک ته مراد دی او د شهید نو مراد د انسان خپل اندامونه ته مراد دی نو وجات کل نفس نورا بچی هر یو نفس ماها چی داغ سر با عیسائی قن شڑون کی ملائک و شہید او دا دین و مراد اعضوا دا انسان دی دا انسان دا بدن با پدبانی گواہی ہو کی نو دا سائی قن مراد ملائک دی او دا شہید نمراد چی رے اعضوا دا انسان تی مراد دی یا بازی مپسرین دی کر کردی مراد دا دینا عمل نامی دی چی اغلی کلی شوی نو عمل نامی و پدبانی گواہی ہو کی لقد كنت في غفلة من هذا يقينا توي په غفلت کې من هذا د دینه من هذا دا هذا اشاره څه شي ته مفسرین لیکل دي دا مخ کې مجموع حالات ته اشاره ده دا مخ کې چې څه تیر شول شپېلې وهل دي دا سي سائق او شهید د میدان محشر ته راتلل دي ذالک لقد كنت في غفلة يقينا توي په غفلت کې من هذا د دینه فکشفنا عنک غطاءک نو لری کړل موږ ستانه پردستا فبصر کل یوم حدید نو نظر ستانه نن ورځ حدید هغه تیز دی غطاءک د دین مراد څه دی مفسرین لیکلی دی مراد د دینه هغه انسان دی چې هغه د آخرت نه غافل کړي جهل دی محبت د دنیا دی خواهشات نفسانیه دی چې هغه سبب ورپاره د غفلت د غطوا کنه مراد څه شی دی؟ پردی د سترګو څه دی؟ مراتینه غفلت دی په سبب محبت د دنیا دی، دغه سی تابعداری د خواهشاتو ده. نو دغه خواهشاتو تابعداری یا محبت د دنیا دا سبب و د پاره د غفلت د اخرت. نو الله تعالی به دغه لری کې وسه غفلت ختم شو، هر څه په سترګو باندې ولیدل. فبصرک الیوم حدید، نو وستا اغه نظر چې هغه دی تیز دی. وقال قرینه هذا ما لدی عتید، دی آیات کی یو حالت اللہ تعالی ذکر کړی دی. ځان په دې باندې پوهه کوي چې د قرین مراد په دې کیسه دی. وروسته یو بل ځکه هم قرین بیا راځي، هلته څه مراد دی؟ دې کیسه مراد دی. وقال قرینه او وای ملګری دا هذا ما لدی عتید، دا هغه چیز دی چې ما سره تیار دی. دا اکثر مفسرین په نس باندې مراد دین کرام کاتبین ملائک تی مراد دی. وقال قرینه تفسیر مدارک لیکلی دی الملک الکاتب الشهید، دین مراد اغا ملک تی مراد دی چې اغا کاتب لیکون کې او د عملونو، کرام کاتبین ملائک تی مراد دی. او هاذا کی اشاره دا اغا عمل نامی تا، او لدی کی اشاره دا دی تا چې ستا په عمل نامه کې ما هیڅ قسم خیانت نه کړی، یعنی کتا یو نیک بد عمل دی نه دی کړی، ما د سیاسی نه دی لیکلی، او که یو نیک عمل دی کړی دی دسې نه دی چې مانه پاتې شوی. نو اوس به ترجمه داسې کوئ وقال قرینه او بوی مرګری دده، د دین مراد کرام کاتبین ملائک دی. هغه به څه وایي؟ هذا دغه عمل نامې ستا دی، ما لدی عتید زما سره دی، یعنی ما پکې هیڅ قسم خیانت نه دی کړی، عتید بالکل تیاری دی، دا سینه چې ورستو پکې ز سولی کما نه د وخت نه تیاری بس پرتی دی دغه واخله. دویم قولم پسرین دار چې د قرین نه مراد په دی آیات کې شیطان تی مراد دی، د قرین نه مراد شیطان مراد دی. او هاذا کی اشاره ده هغه گمراه او بيدین انسان ته اشاره ده. او د عتید نه مراد ده چې شیطان په سبب د اغوا ده باندې تیار کړی دی، دا د جهنم د پاره، د شیطان د وسوسو په وجه باندې دا د جهنم د پاره بالکل تیار شوی دی. اوس د دویم ترجمه ته غوږ کېدئ، دا لږه ګرانه ده. وقال قرینه او وبوی د دې انسان ملګری چې هغه شیطان دی، هذا هغه به وایي، هذا دا شیطان به وایي، هذا دا هغه سړی دی، لدی عتید چې زما سره بالکل د جهنم د پاره تیار دی، یعنی زما ما گمراه کړی و، دا زما وسوسې منلی وي، زما شیطانت منلی و، نوست د جهنم د پاره بالکل د جهنم د عذاب د پاره بالکل تیار دی زما سره، دا به دغه شیطان आवाज وکي. نو چا چې شیطان تابعداری کړی ده د حالات ته وګوري، بیا به دغه شیطان په قیامت کې دسی وي، الله تعالی ته به وي چې دا کس دی چې ما گمراه کړی او تیار دی د جهنم د عذاب د پاره، بس نور پکې سنشته خو صرف پر ورزول دي چې جهنم پی ګرم شي. الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه حالت نه بچو ساتي. تفسیر مدارک د غدوان معنی کړی دي. دوی میں ذکر کړی دی قرینه شیطانه الذی قیز له، چې په دنیا کې په دبانې مقرر شوی دی، په دبانې مسلط شوی دی، نو مراد تینه دغه دی. القیا فی جهنم کل کفار عنید، اوس الله تعالی په دې دریو آیاتونو کې دو حالات الله تعالی ذکر کړی دی. او دې ځکه په عبارت کې تقدیر دی، اصل عبارت داسې دی، یقال او ویل شي القیا وغورځوئ، د الله د طرف نه دا ویل شي وغورځوئ، فی جہنم پا جہنم کی کل کفار عنید، ہر کپر کا ان کے عنید زدی و عنادی، چاچ کپر کڑائی دا توحید نے انکار کڑے دے، دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر نے انکار کڑے دے، دا قرآن و دا قیامت نے انکار کڑے دے، او عنید بیائی دا حق سر زد و عناد کڑے دے، دا حق پرست سر بغض کڑے دے، اللہ تعالیٰ بوتوئی چی بس دا غورو گرزوئی، منع للخیری چی منکون کے او دا خیر لرا، معتدین او د حد نه تیروتون کې او مریب او شوک کون کې او منع للخير، د خیر نه مراد څه شی؟ مفسرین لیکلي دي بس د خیر نه مراد تیر عام معنا تی مراد ده، د الله تعالی توحید نه بیانو، سنت نه بیانو، قران نه بیانو، دغه سید الله پلار کې انفاق نه گاو، حقوق الله و حقوق العباد من کړي و زای کړي. تفسیر مدارک دا غمانه کړی د عبارت ولي کوي پیدا ودر کوي، منع للخير من کون کې او دا د خیر د پاره، هغه وی من کثیر المنع للمال عن حقوقه، د په مال کې کوم حقونه او کده الله تعالی حق او کده بندگان حق، نو کثیر المنع للمال عن حقوقه دا پدد پ مال کې کوم حقونه او د چانو اغه من کول کاغه د الله حق او کاغه د بندگانو حق نو اغه نه ور کول بل معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک دا غمانم تستمع کړل چې عام معنا په دې کې مراد ده منع للخير منع لجنس الخير اي يصل الى اهله یعنی د خیر کار چرته نه کړي بس یوازره مال خبرند مراد بلکې هر چا سره چې احسان او خیر کول غوښتل نو دا غنه دی کړي منع لجنس الخير اي يصل الى اهله تفسیر مدارک دا غمانا کړی ده منع للخير معتدين د حد نه تیروتون کې مریب شک کون کې د ری شک نو مراد څه شه ده مولا علی رحمت الله علی معنا کړی بس یغه وکي ټول معنی پای کې راغلی مریب شک کون کې او شاکین په توحید شاکین په نبوت او البعث فی الاخره دی شک او د الله تعالی په توحید کې نو شک کې او په نبوت د نبی علی السلام کې دغه سی مریب فی البعث فی الاخره او د قیامت مبارک اندیشه کې او چې قیامت برازی کنا شاکین په توحید او نبوت او البعث فی الاخره د الله په توحید کې هم شک کاو نو د الله تعالی د پیغمبر په پیغمبرۍ کې هم شک کو نو د قیامت په واره کې هم شک کو چې قیامت برازی کنا معتدین د حد نه تیروتون کې او مریب شک کو ان کې و ده الذی جعل مع الله اله اخر الذی هغه جعل مع الله چې ګڼی د الله تعالی سره حقدار د بندګۍ بل فالقیاه بالعذاب الشدید نو واچو یا غذر په سخت عذاب کې الله تعالی به په سخت عذاب کې سر واچوي قال قرينه ربنا ما اطغيت ولكن كان في ضلال بعيد دي آیات کې الله تعالی ذکر کوي دو حالت وقال قرينه او به قرين دده او به مرګره دده ما اطغيت هنه دې گمراه کړې ما ده لرا ولكن كان في ضلال بعيد لیکن دیو په گمراهی لري کې حق نه قال قرينه پدې کې الله تعالی اوس یو حالت ذکر کوي دلته کې قرين نو مراد بل اتفاق شیطان تی مراد ده نو بیا تاسو وای چې مخکې آیات کې هم یو توجیده و چې قال قرینه ال دکم یو بنا په یو قول باندې ال دکم قرین مراد څه شیطان تی مرادو نو بیا دې کې یو نقطه زده کړئ پیدا ول درکې ډیر زیات کا تیر شوی آیات کې قرین نو مراد هم شیطان شي نو حل تکي جنی شیطان مراد او دې آیات کې هغه شیطانی انسی مراد دی دلته کې د قرین نه مراد شیطان تی مراد ده کته سو چې مخکې آیت کې بنا په یو توجیه باندې د قرین نه مراد شیطانو نو آلته کې شیطانی جنی مراد او دی کې شیطانی انسی مراد ده ځکه تاسو تمایل شیطان دو قسمه لري کنه په انسانانو کې هم شیطانانی او په پیریانو کې هم شیطانانی نو آلته کې جنی شیطان او دلته کې انسی شیطان قال قرینه وبو ملګری د چا شیطان دی ربنا ای رب زما مانه دی گمراه کړی دل را ولکن کنه فی ذلال بعید لیکن دی په گمراهی لري کې حق نه قال ابو الله تعالی لا تختصموا لدي قال فمانا ده یقول سره ده خو تاسو مخ کی بار بار ویل دی په قران کریم کې د قیامت په واره کې کم ده کې قال استعمال شو ده فمانا ده یقول سره خدا تعبیر تی د مزارین په ماضی سره شو ده د ډیر ته یقون ده 파ره دا د سیدل ک الله چې مخ کې نه ویلی بس دا خبره دا خو په قیامت کې وای خو دومره یقیني ده لکه یو کار چې په تیر شوی زمانه کې وشي خو هغه یقیني کنه یو کار شوه ده بس نو دا دومره یقیني ده لکه الله تعالی چې دا خبره کړی نو او وای الله تعالی لا تختصموا لدي یا جګړې مکوې زما په مخ کې باس مباحثه مکوې وقد قدمت الیکم بالوعید او حال دار چې مخ کې خبر درکړې ما تاسو ته بالوعید د عذاب قدمت الیکم په دنیا تفسیر جلالین دغه لیکلی په دنیا کې ما تاسو ته خبر درکړې او بالوعید بالعذاب فی الاخره تاسو ته ما دا په دنیا کې دا خبره درلېګلې و کړه دې شیطان تاویداری موکړه نو په دنیا کې مرتدا خبر درکړو چې په آخرت کې وساس د پاره عذابی نو وس دی کې ما په مخ کې باس مباحثه مکوي بلکې بس تاسو سره پاره د جهنم دی بس قد قدمت الیکم ما مخ کې خبر در لګل او تاسو ته په دنیا کې بل وعید بل عذاب په آخرت په عذاب کې آخرت دی چې شیطان تاویداری وکړه ما یبدل القول لدی نشي بدلی درې وای نه زما په خوا کې او ما انا بذل من للعبید او زنه ما هیڅ ظلم کوون کې په بندګانو باندې الله تعالی بو ته وای چې ما کوم وینا کړی دا بدلی کینه زای وس بس تاسو لپاره جهنم دی او تاسو لپاره بس فیصله شوی ده هغه فیصله کومه ده سورې سواد 15 اتی آیات دی کې چې وګورئ بس تاسو ته بیخی او واضح شي خبره هغه الله تعالی کومه فیصله کړی و چې هغه نه بدلیږي ناغدار لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين. اللہ دا ویلیو چې شیطان استان بز جهنم د کوم چا چې ستاتا ویدری وکړه نو بس هغه بم جهنمی. سوره سواد 53 د آیات بر دې سره خامہ خاله گوی لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين. هغه آیات کې الله تعالی دا ذکر کړی یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اس اللہ تعالی نور تخفیف ذکر کئی او ډیر سخت تخفیف دے یوم نقول لجهنم بهغه ورځ باندې چوبه مونږه جهنم ته هل امتلأت آیت ډک شولی او تقول جهنم بوئی هل من مزید آیا نور زیات شته دے کنه آیا نور زیات شته دے کنه دا هل من مزید تاسو په کتابونو کې ویلي دی کله استفهام طلبی یعنی جهنم با طلب د نور وکي هل من مزید یعنی نور را تر واچو الله تعالی دا شته پوره نه دی. او په صحیح حدیث کې راغلی دی کله چې جهنم وای هل من مزید نور به تو ورواچو لې شي بیا به الله تعالی و چې ډک شو لیکنه هغه وای هل من مزید دا استفهام طلبی دی یعنی نور به طلب کړي. نو په صحیح حدیث کې راغلی دی الله تعالی به خپل شان مناسب خپل قدم په جهنم کې کیږي او دا جهنم برا کوت شي راغون بشي راجوخ بشي نو الله تعالی به تو چې وس ډک شو لیکنه بس جهنم وای بس بس الله تعالی نور نشم زیا ول نور نشم الله تعالی به تو چې ستا سره ما وعده کړی و چې زبر ډکوم نو بس ډک شولی هل می مزید. نو دا په صحیح حدیث کې شته ده او ایمان په لرو نور د کیفیت دا غي تفصیل چې الله تعالی ته معلوم ده بغیر د تمثیل بغیر د تشبیه او بغیر د تعویل نه بس دې ته کې ضرورت نشته ری الله به خپل شان مناسب کیفیت الله ته معلوم ده تمثیل او تعویل پکې مونږ نه کوو تشبیه پکې نه کوو الله به خپل شان مناسب چې قدم په جهنم کې کی دي الله به توی چور ډک شولی کنه بس دغه بوې جهنم بچا او الله بالکل بس تک شم الله به توی چې مار سره لوس کړو بس تمه هغه خپل لوځ من سر پورک و ازلفت الجنه للمتقین غیر بعید. د 15 آیات پورې صلی الله تعالی ذکر کوي بشارت اخروی او احوال د جنت الله تعالی ذکر کوي او 15 صفات د جنتیانو الله تعالی ذکر کړی و ازلفت الجنه او رانیز دی وکړل شي جنت للمتقین د فار د پرېزګارانو یعنی میدان محشر ته رانیز دی کړل شي مفسرین لیکلي د فار د عزت او احترام د فار غیر بعید چې نبی دی لري لري بنی هاذا ما توعدون د دې په عبارت کې تقدیر دی او به لشي دی ته دا هغه سیز دی چې وعده کېدل شو لستا سره لیکل عبد النفار د هر لیکل اواب نفار د هر ګرځیدون کې الله تعالی ته حفیظ او ساتنه کوونکې د ساتنه کوونکې نو مراد په دې آیات کې څه شی دی مفسرین لیکلي دي تفسیر مدارک لیکلي دي حافظ لحدوده هغه انسان چې د الله تعالی د حدونو د الله تعالی د پولو د الله تعالی د احکاماتو حفاظت کړي د الله تعالی د احکاماتو حفاظت کړي بل معنا ذکر کړي د مفسرینو حافظ لاوقاته دغه جنت دغه چار پاره دی چې هغه حفاظت کوونکې د خپلو د خپل وختونو د خپل وختونو حفاظت کړي د خپل عمر اس نه دی ځای کړي د خپل عمر حفاظت کړي یا معنا حفیظ ځان بچکونکې د ګناهونو نه ځان بچکونکې د ګناهونو نه بس هغه پاره دغه جنت دی. من خشى الرحمن بالغیب هغه څوک چې یره کوي د رحمان ذات نه بالغیب په حال د نه لیدلو کې بالغیب په حال د نه لیدلو کې دو معنی دی یو قول مبصرین دار چې دا بالغیب حال واقع شو در مفعول نه او هغه سره من خشی الرحمن الرحمن چې دا په کلام کې په ترکیب کې مفعول به واقع شوی دی نو بالغیب معنی دار چې الله تعالی لیدل نه دی او په الله تعالی باندې ایمان دی د الله تعالی نه یریږي دوی معنی علماو ذکر کړی دی چې نه دا بالغیب دا حال واقع شوی دی د خشیه د ضمیر نه د ضمیر د فاعل تسویل لپاره نه پکې کله حال واقع کیږي د فاعل نه کړه د مفعول به او کله دوان نه واقع کیږي او دا خو به کې مشهوري خبرې دی او کله د نور چیزونو نه واقع کیږي تاسو په نه هو کې بیا ویل دي صحیح ده د خپل قواعد دی خپل قصې دی پکې نو بیا دا بل معنا چې کوي چې دا فاعل دا حال واقع شر فاعل نه بیا معنا دا کوي من خشی الرحمن بالغیب هغه څوک چې یره کړی دا بالغیب په حالت د غایبوالی کې د دین مراد څه شه دی یعنی په حالت د خلوت کې په حالت د یوازوالی کې هم د الله تعالی نه یې رکړی ده دا بالغیب یا تعلق ساتي د الرحمن سره او یا د خشیه د ضمیر سره نو بعض خلک خدا سي چې خلکو په مخ کې خډیر تقوادار او پرهیزګار خو کله چې ځان لې نو بیا هر قسم آرامي توبونه ورسکه کمال دا دی چې ته د خپل مشر او د خپل پلار او د خپل مور او د خپل استاد په مخ کې په موبایل کې فیسبوک نشي کتله، نو جته په خپل بستر کې مزان لونه ګوري. من خشیر رحمان بالغیب، چې یره کوي دا انسان د الله تعالی نه بالغیب په حالت د یوازیوالی کې، چې یوازی او بیا هم د الله تعالی نه یری. دا نه چې د خلکو په مخ کې جره منځ خو په قلاره قلاره باندې کې، او بیا چې کله یوازی شون په دو منټو کې ټول مونږ نه ځان وزګر کړی، نه نه دغه نه دی. بالغیب په حالت د یوازیوالی کې، په حالت د غیبوبت کې چې خلکو نه غایب یوازی، بیا هم د الله تعالی نه یری. وجا بقلب منیب، او راغلی وي په غزله حق ته ورګرځیدونکي باندې. قلب منیب، منیب اغزله ته وایي چې هغه حق قبله یا د زد او د عناد نه بالکل خالی دی، او منیب طلبگار د حق دی، حق دی پکې ځای پریښی دی. بعضې خلکو پرې زړونو کې زد او عناد ته صرف ځای پریښی، بس دشمنۍ ته پکې پریښی، او بعضې خلک داسې چې دا زړه یې خالی، حق خبره چې واوري پرې زړه پورې هغه حق خبره ونخلي، نو دې ته ویل کېږي منیب. منیب حق ته ورګرځیدونکي، طلبگار د حق، د زد او د عناد نه بالکل خالی. ادخلوها بسلام، دیدی که پا عبارت کی تقدیر دی، یقال لهم، او بو علیشی دغا نیکان و خلکو تا، ادخلوها بسلام، وردن و دیدی دغا جنت تا بسلامتی اثر، ذالک یوم الخلود، دغا ورز ده همیشوالی ده. اتای سیر پی تفسیر لکلی دی تید یوم الخلود نمرات تشیده ناغوی، ذالک یوم الخلود لی اهل الجنتی پی الجنتی ولی اهل الناری فی الناری، د جنتیانو د پاره دغه ورځ د همیشوالی د په جنت کې، او دغه ورځ د همیشوالی د جهنميانو د پاره په جهنم کې. ل اهل الجنه په الجنه ول اهل النار په النار، تفسیر التيسير په تفسیر د غلي کړی. بس د جنتیانو د پاره جنت همیشه شو، او د جهنميانو د پاره چې جهنم همیشه شو. خو چې کافرانی او ګناګاران مؤمنان مسلمانان هغه بیا د جهنم نه راوستل کیږي، جنت ته چرشی بیا همیشه د پاره جنت دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ر جهنم نه بچ کی، او الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان جنت ولا جوړ کی. لهم ما یشاؤون، دې د پاره باغ سي چې دی غواړي فيها په دغه جنت کې، ولدینا مزید، او زمونږ سره شته دی زیاتی. زیاتی د دین مراد څه دی؟ یو قول لم پسرین دار چې انسان چې په جنت کې رس تمنا کوي، ارزو یې کوي، نو د د ارمان او د د تمنا نه به اضافه تیزونه ای، ولدینا مزید دغه مانه ده. ستا پر دې لکه ایسه تیریږي کنه، نو دا غی نه اوس په مونږ تاسو واج سمر مای وی بی. نو غزه مونږ او تاسو هغه لکه ایسه تیریږي اوس په دنیا کې، او یا په جنت کې چې زمون په سزله کې ایسه تیریږي. الله تعالی او استاد ارمان او استاد تمنا نه په جنت کې زیات تیزونه دي، زیات تیزونه دي. نو بس اوسه هغه علم خو مونږ ته نشته، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی چیر جنت دس حالات دی چی آغا چا پستر گوان لیدلی ندی، او دا غوگونو بانی داغی او ریدل ندی شوی. دا خود لگ لگ سپات پر قرآن و حدیث که بیان شوی، نور پورا تفصیلات داغی اللہ تعالی تا معلوم دی. ولا خطر علی قلب بشر، او دا انسان پدلکی آغا تی ریدل امنشی، آغا دمر نعمتون دی. نو ولدینا مزید، زمون سر دی دمر زیادی نعمتون چی ستا دا تمنا، ستا دا ارزو او ستا دا ارمانون ناغا دیر زیادی دی. ولدینا مزید دوی معنا علماء ذکر کړی ده، د دین مراد چې دیداری الهی تی مراد دی، او زمونږ سره دی زیاتی نعمتونه چې هغه دیداری الهی دی. په صحیح احادیث مرفوعو کې د الله تعالی د دیدار ثابت دی. نبی علیہ السلام یو ځل صحابه کرامو ته راووت د څوارلسمې سپوږمۍ ورېدله. نبی علیہ السلام یې دې سپوږمۍ ته تاسو ګورئ نو تکلیف دی، لکه یو دا یو چوته ګور درې بل نه پناه کیږي کنه، وینه نه پناه کیږي. نبی علیہ السلام ته فرمایل وی تاسو به الله تعالی په قیامت کې په جنت کې داسې نه لکه څنګه چې دا سپوږمۍ نه وي. ولدینا مزید، زمونږ سره د دغه نعمتونو نه علاوه نور هم نعمتونه شته دي چې هغه اضافه نعمتونه دي چې هغه د الله تعالی دیدار دي. الله تعالی دې زمونږ استاسو نصیب کړي. یو بل درېمه ترجمه کړې ده مفسرینو، وایي د مزید نه مراد په دې ده کې د دین مراد هغه نعمتونه دي چې هغه زیاتی دي په نیکو اعمالو د انسان باندې. دغه تفسیر جلالین دا معنا کړی زیادتن علامه عملو، تا چې په دنیا کې کوم اعمال کړی دي نو استاد دې عمل نه زیات نعمتونه دي، استاد عمل نه زیات نعمتونه دي. کې سړی ډیر زیات نیک شي کنه، او ورځ او شپه سلويخ او 530 کال د الله تعالی د سترګې د رب په مقدار باندې خلاف نه کړي. نو اوس خود دې تقاضا دار چې تا د الله شپې ته کال دغه کړی دی، عبادت دې کړی دی، او اړو یو ګناه دې نه کړی ځه. نو وکړه در چې تا ته شپېته کړه نعمتونه درکړي، ځکه تا شپېته کړه دغه کړه د الله تعالی عبادت. نو ولدینا مزید، زمونږ سره زیاتی نعمتونه دي، ستاسو د اعمالو نه هغه اضافه دي، هغه زیاتی دي. تا عمل دو منندے کڑے خو زیات نعمتونه. او یو بل قول وکم بصیرن ذکر کړی دی چې مزید نو مراد هغه خاص حوری دی هغه د الله تعالی په علم کې دی. مزید دا یو حوره ده الله تعالی وی تاسو ته باغم درکړل شي خاص حوری دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول دغه هر څه نمبر خمن کی. وس الله تعالی ذکر کوي وکم اهلکنا قبلهم. وس الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوی او ډیر هلاک کړی دی مونږ مخ کې دی نه من قرنین پیړی هم اشد منهم چې غډیر سخو د مکی والو نه بدشن پنیولو کې په حملې کولو کې فنق کوو فی الولاد نور نه او تلاغه په خارونه کې حل من محیص حل عائشته دې من محیص زیاده تیختی د الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی او مکی والو ته چې تاسو نه مخکې ډیر خلک تیر شوی دی اغه تاسو نه په طاقت او په قوت او په مالداری کې زیاتو فنق کوو فی الولاد د دین مراد سره ځان فی پوی کوي. دوه معنی علما ذکر کړی دي. یو معنی دار چې نه قبو فی الولاد اغه د دنیا په ګټ ګټ باندې ګرځېدلې د تجارتونو لپاره د مالونو د ګټلو د پاره د چکر د پاره نقبو فی البلاد په خارونو کې ورننوتی و. دا فی البلاد به را فیزیکر شوی دی دا د انغماس د پاره راځي. هر چوک او هر بازار او هر ځای چې کم ځای کې پاره کونه وغار سی کتلی نقبو فی البلاد بیخیب کې ورننوتی و په دې ارس. نو الله تعالی عذاب پاغي باندې راغینو بیا چرته خلاصېدل د غور پاره نه نو د غیر پاره یو بل معنی په سرین ذکر کړی دا ډیره بهترین معنی ده. فنقبو فی البلاد مراد دینه ورننوتل دی په خارونو کې قسمه قسم حلیل ټول دی د مرګ نه بچاو د پاره. نو چا پخې آبادیانې جوړ کړي دي سرنګونه جوړ کړي دي تاخانې جوړ کړي دي مورچې جوړ کړي دي د خپل حفاظت د پاره دا غټ غټ بیسونه چې جوړ کړي دي دای خردی لپاره جوړ کړي چې پیر مرګ نه بچم دا غټ غټ بنگلې چې جوړ کړي دي او پخې کې ټاور جوړ کړي دي او حفاظت کوون کې ځان ته څوکیداران ځان ته مقرره کړي دي. نو په نقبو فی البلاد نو مراد دا دی چې ځان له د مرګ نه د بچاو د پاره ډیره هیله لټولې وي او ډیره طریقې یاد کړې وي. نو هل می محیص کله چې الله تعالی عذاب غی تراغه محیص مې ته مخ کې ویلی یا صیغه د ظرف مکان ده زید تختې ته مراد ده او یا صیغه د مصدر می میده نو مراد ته تختې دل دی دوه معنی صحیح دي. تفسیر مدارک لیکلی دی محیص مهرب من الله آیشته آیا وو دا غیر پارا زیده تختیدلو دا اللہ تعالی نا یا محیص زیده تختیدلو من الموت دا مرگ نا اگر مرگ نا سب یا بچ ولا نا ندی بچ شوی. این فی ذالکا یقیناً پدغی کی این فی ذالکا دا مخ کی چرا کم حالات اللہ تعالی بیان کلا یقیناً پدی کل ذکر آخا مخانسیت دیلی من کان لہو قلبن چرا چا عقل وی او علق سمع او یا ای خود ای وقت لرا هو شهید او دی زلی حاضر وی. نو دا مخ کې چې څه حالت الله تعالی بیان کړله دې کې د قلبونو مراد چې عقل تی مراد دی. ښه تفسیر جلالین دغه لیکلی تاسو ته ما ترجمه دغه وکړله چې قلبون په معنا د عقل سره دی. ان فی ذلک یقینا فدی کې لذکر خامخا نصیحت دی لمن کان له قلب د چار پاره چې عقل د چار پاره چې عقلی او القسمع او خودی غدل او هو شهید او دی حاضر وي په لبه نزلې حاضر وي. نو بیا غ انسان د دینه نصیحت غستلی شي. مولا علی رحمت الله علیه خبره کړی د ډیره بهترین پیدا ورته درکې عبارت تو کده حضرت دغه خلاصو ويم و یزرونا د درې قسمه دي. یو زله د کافر دی او دویم زله د منافق دی او دریم زله د مؤمن مسلمان دی. نو هغه وی قلب الکافر اناء منکوس وای دا زله د کافر چې دی هغه بالکل الټه دی لکه لوخی او بیخی الټی. نو ګلاس دې سې نیولې پسې د باندې نو پدې کې خو ډکیږي هر څه کې خوله کېږي وس دې ګلاس دې سې ونیو نو پدې کې اوس شراتلې شي نشي راتللې. نو را کافر زله چې دی هغه اناء منکوس دی بالکل الټه لوخی دی هغه پاږي کې د الله تعالی د دین هیڅ یو شی نه ورننوځي الټه دی الټه بیخی دې سې حقیقت نو څه شپږي کې دی اوس. دویم قلب المنافق چې دی هغه اغا مکسور دی اغا خو دغه دی د زله د منافق چې دی نو اغا خود سی سیده دی خو لیکنه اغه کی لاندې سورې دی سره پکې د زله د منافق چې اغه سورې دی نو د پاسه پکې ور شپ کې چولې کیږي ولاندې تی وزي بیا نو زله د منافق چې دی دغه اغا اناء مکسور دی مات شوی لوخه دی اوس ګلاس دی هم د قصې ونیو یا کوزه د لوټه د غردې سیونی ولا یو تاله دی اغه دی ونیو یو قاب دی یو لوخه دی هغه دی سیده نینی ولې پای کې خوشی راځي خو کله چې پکې وبو واچې لاندې پکې سورې د حقیقت تیوز بوشکد او سورې دن وبو پکې واچو ته نو حقیقت تیوز کنه نو قلب دا زړه د منافق چره انای مکسور دی نو داخی پر اسلو باندې سیدا قران او دا حدیث دا خبر دی سور شیخ الله نپ کی سوره دی بیا تخته و بی او درم زړه د مؤمن مسلمان چره انا ان صحیح غیر منکوسین ولا مکسورین زړه د مؤمن مسلمان چره بالکل روغ دی نو دا زړه د مؤمن مسلمان چره هغه نه بالکل الټه دی بلکې بی خسی دی او بیا مکسور هم نه لري چې ماته او پاغي کې او شی او کی خودلې شی هغه تخته و بیږي اوس موږ تاسو ته ځان ته سوچ وکړو کو نه چې زمونږ دا کم یو زړه دی زمونږ د کافیرو دغه زړه په شان کې زړه دی او کنه د منافقانو دغه په شان کې او کنه د مؤمنانو دغه په شان کې نو کا د قران او د حدیث خبره پکې ون خطله پځي ون خطله پکې اولان دي ته بیا وم نه وتله نو دې خو سیده دی د زړه خو چې سورې دې کنه کته بیا واپس وزي او کنه وزيتي نو دا هر څوک دې سوچ او فکر بلی کیو کینو مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر انوار القرآن کې دغه درې اقسام د زړونو لیکلي دي بیا دې کې الله تعالی ذکر کړی دي چې دا مخکې حالات د قیامت بیان شول د جنت او د جهنم حالات دا بیان شول نو دا چاته پیدا ورکي او هو شهید چې د زړه حاضر وي په دې کې یو سړی دا سړي چې هغه وږي خو درې خوري کینه اغه یو خدای چې ځان لیاران ساتلی وکنه نو اغه قصه دغه وګده وای ناسته ایم له تاسو سره ولومی په کندوت کې او زار د بارانی نشم کنه دا خبره نو د خزه واغه یو دوست چې خواله ولتلی نو غیر د سی خون ورنه کغه سړی تو یو دوست توی و د څنګه چللې خبر ایم صحیح نه کې او دا خو د سوچ فکر دینن بدل ماته معلومی نو ناسته ایم له تاسو سره ولومی په کندوت کې بل یار راغله او نشا بل یو دروازه وټکه ولغه د کندوت ورننه وته و ناسته ایم له تاسو سره ولومی په کندوت کې وزارت باران نشم بلم راغله بار هغه منتظر کړي نو ازلوب می سجدې متوجی شي نو چې ته ناسې قران ته ناسې د حدیث خبرو ته د الله تعالی د دین خبرو ته او زله چې د غبرانی سره یا زله د بل سره د بل سره د دکان سره یا پټی سره یا بل شي سره نو په دغه زله کې چې بیا اثر پغې باندې الله تعالی د کتاب بیان پغې باندې اثر نه کین نو الله دې ذکویل ان فی ذلک یقینا پر واقع کې د مخکې حالات چې بیان شول په دې کې نصیحت دی لمن کان له قلب چې چا عقل وی بیوقوف انسان باندې دا اثر نه کوي او القسمع یخود یغ او هو شهید او د ظلم حاضر وی ظلم حاضر وی یوازې د غوږی خودل چې هغه پیدا نه ورکې لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب دا دلیل عقلی دی لپاره د اثبات د قیامت ولقد خلقنا السماوات یقینا پیدا کړی موږ اسمانونه والارض وما بينهما او هغه څه چې په مندرې دوانو کې دی په سته ايام په مقدار د شپږ ورځو کې دې تفصیل مخکې بار بار ویل شوی دی په سورې سجده کې ویل شوی دی دغه سي په سورې فرقان کې سورې اعراف کې سورې یونس کې سورې هود سورې حدید په دې ټولو کې دې وضاحت ویل شوی دی او ما مسنا من لغوب او نه رسیدلې موږ ته په دغه باندې ستړي والے نو هر کله چې الله زمکه اسمان د زمکه او د اسمان په مند کې د هر څه پیدا کړی دی الله په نه ستړي شوی نو ستاسو په دوباره پیدایش په الله تعالی څه ستړي شي فصبر نو صبر کوته فصبر علی ما یقولون واستدی زینا تر د اخره پورې الله تعالی پنځه اوامر ذکر کړی دي او دی کی تشجیع علی تبلیغ دا ای دا الله تعالی پیغمبره دا خلق چې هر څه وي خطا تر پنځه اوامر دی په دې باندې عمل کوه او دا د دعوت د فار ډیر بهترین آداب دی څوک چې دعوت کوي د الله تعالی د دین عالم دی بل مبلغ دی نو په دې باندې خامخا عمل کوه صبر کوه علی ما یقولون پاغه تعنن باندې چې دی وای په تا باندې کنځره تکي بدر دته وای وسبح بحمد ربک په دې آیات کې درې اوامر دي نیو فصبر شو دویم وسبح بحمد ربک او پاکی بیان او سره د ستاینې د رب ستانه قبل طلوع الشمس مخکې د نور د خطلو نه قبل الغروب او مخکې د پټېدلو د نور نه مخکې د پټېدلو د نور نه او وسبح مفسرین لیکلي دي یو تسبیح نو مراد تیرے سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم الحمدللہ دا کلمات پا جب بانی ویل مراد دی و سب بہدر اللہ تعالی پا کی بیاناو سردستائینی نا دوی معنی ذکر کردی دا علماء دا دی بیان کول دی خلکو تا و سب بہ دری سبحان اللہ دا اللہ تعالی دا پاکی و دا اللہ تعالی دا تسبیحاتو بیان کوا خلکو تا سب بہ معنی دا بیان کوا تا تسبیحاتو دا اللہ تعالی خلکو تا پا خپلم تسبیحاتو آیا دویم نور خلکو تر دی بیان کوا او دریم معنی علماء ذکر کردی دا سبح پا معنی دا منز کولو سر دی زکر منز چی دی عملی طور بانی دا اللہ تعالی توحید منلی عملی طور بانی اللہ تا اول دغسی ولاری دا دس چې څوک ولاړی دا ډیر په تعظیم باندې بادشاہ ته ولاړی یا یو چاته سره دغه کوي نو خلک وای سم وای نامه پلاس باندې وته ولاړو نو او دا دس دې لکه په زنجیرونو چې څوک تړلې په خپل د لاس سره یو بل سره وتړي بیا الله تعالی ته راحته شي کله په دې را نه راځي شوی په سلوري وشم په سلوري باندې خو ساروي نو پر کو کې دا انسان چې الله تعالی ته سي عاجزي وکړي نو داغه د الله تعالی عملی تور باندې توحید منل بیا الله کو دې باندې را نه راځي شوی نو بیا سجدي ته لاړ شي بیا په سجده کې چې پرې وځي وته خلک وای په خپو ته پرې وته لري کنه نو خکته شي دا سړی لاړ شي په دې سجده باندې دا تندې چې خکته کې دي دا ډیر زیات عجز دی بیا الله په دې را ناراضي شي او بیا چې په تحیات باندې پاده او په احترام باندې بیا کې نو سبح نو مراد چې دریم قول دار چې مراد درې نمونز کولتي مراد دي قبل طلوع الشمس مخکې د نور راختلو نه او قبل الغروب او مخکې را پټېدل نه نو قبل طلوع الشمس په دې کې اشاره در سحر منځ د نور راختلو نه مخکې کم منځ دي نماست سار مندې او قبل الغروب او مخکې د نور د پر مخکې د نور د پریوتلونه نو نور چې نه پریوتل نه دغه مخکې د ماجګر مندې د ماجګر مستې مراد دی دغه او په دې دوه وختونو کې چې دغه ملائکم بدلیږي مخکې تستماویل چې الله تعالی کوم ملائک مقرر کړی دي نو دغه بدلی کیږي د شپې ملائک راځي او د ورځې هغه چې هغه بدلیږي و من الليل و دشبینا فسبح نو پاکی بیانو دا الله تعالی یمن کوا و ادبار سجود او رستو د سیدی کولونه رستو د سیدی کولونه و من الليل او دشبینا مراد د دینه د ماخام من دی د مسوتن من تی مراد دی و ادبار سجود او دغسی او رستو د سیدی کولونه رستو د سیدی کولونه مراد درینه سد نو د اکثر تابعین او د صحابه کرام قول په دې کې دا دی چې مراد د دینه دو رکعت سنت دی مراد دی ورستو د فرض منځ د ماخام نه د ماخام د مانځنه چې ورستو دو رکعت سنت کوم دی دغه تی مراد دی یو قول لم پسرین دار او ابن کثیر د غروات ذکر کړی دی وای دا حدیث مرفوع دی دا مرفوع صحیح حدیث دی دا وای او ادبار سجود نو مراد د ماخام د فرض مانځنه ورستو دو رکعت سنت دی مراد دی دویم قول لم پسرین دار چې نه مراد دینه د هر فرض مانځنه ورستو سبحان الله الحمدلله الله اکبر دغه ذکر کول تی مراد دی دغه تی مراد دی بیا په کې مختلف روایت دی زرته مختصره خاکه دغه ما نور تفصیل وستې کې نه کیږي چې هر یو حدیث مونږ وایو یو دا چې هر یو کلمه سبحان الله الحمدلله الله اکبر درې شکاره ته هر کلمه ویل دویم روایت پا کرے سبحان اللہ الحمدللہ دا دری دیر شکرتا او اللہ اکبر سلور دیر شکرتا او بل یو روایت کرا غلی دی لس لس کرتا کچا لس لس کرتا وای نو هم پسی حدیث کی دا غم را غلی دی نو اس کلا پا یو بانی عمل کوئی کلا پا بل بانی عمل کوئی کرچا تا دی مثال دیر نشی ساری دلے نو بس دا لس لس کرتا وای لس لس کرتا پسی حدیث کرا غلی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لس لس کرتا او بعض روایتن معلومی گی چی دا یولس کرتا دی نو یولس چیشنو دری درش کرتا و دا برابر شی بارحال بنابر اختلافی اقوال او بنابر اختلافی حادیث درم قول لن پسیرین داری چی دا دین مراد و ادبار سجود نمرا و ادبار سجود نمراد چی دا هر پرز منزن او رستو سنت کول او نوافل تی مراد دی سیوا دا مازیگر او سیوا دا سحر نه نو ادبار سجود نو مراد څه ده هر فرض مانځنه ورستو نوافل کول او سنت دی مراد دي اگر ماسپخین نو ورستو دوه رکعات سنت دی نور پس نه پلو کدنل د ماخام د مانځنه ورستو دوه رکعات سنت دی بیا نور نه پل کوا سلور رکعات شپږ رکعات نه پلو ک دا سیر ماسختن د مانځنه ورستو دوه رکعات سنت دی بیا نوافل وک نو دغه تی مراد دی ها د مازیګر نو ورستو او د سحر د مانځنه ورستو بیا نوافل نه کی دا درې اقوال فل لم بصیرین او من الليل او د شپې نه فسبح تسبیح پاکی بیانو د الله تعالی او ادبار سجود او رستو د سجدینه یا د ماخام سنت مراد شولا یا د هر مانځنه ورستو سنت یا نوافل او یا ته سبحان الله الحمدلله الله اکبر دغه تی مراد واستمع یوم ینادی المنادی او وکیلتا اغه ورستا چې आवाज بو کی आवाज کون کې مکان قریب د غزین از دینه دا وسلورم امر الله تعالی ذکر کړی دی یعنی داعی ته پکار دی چې هغه انتظار د ورځې د قیامت کیا نو کم سړی چې دعوت کوي د الله تعالی د دین عالم دی د الله تعالی کتاب بیانای خو چې وزله کې د قیامت بیخی پروت دی د په دې جبه کې بیا اثرې د په دې بیان کې بیا اثرې او چې بل تلګي د قیامت را روان دی ولاړ او راغ او دغه دی او جنت دی او دا جهنم دی او په خپل ولنه تیارېش ترې په ځله کې اړو تیری ګیوم نو دغه عالم په زبان کې او دغه داعی په زبان کې بیا اثر نه واستمع یوم ینادی المنادی وکیدا د دین مراد انتظار کول یعنی انتظار کوا وکی خودل مراد سره انتظار تی مراد ده بس انتظار کوت یوم ینادی المنادی پا کم رد بانی چواد بو کی آواز کو ان کے اسرافیل علیہ السلام مشپیلے پوکے بو کی پاغش پیلے کی من مکان قریب دا غزے نزدین تی نزدی زین مراد سشے دے نو مپسرین لکلی دی تفسیر سمعانی لکلی دی کانه من تحت اقدامهم دا هر چار تا چی دا اسرافیل علیہ السلام دا شپیلے دا آواز ور رسی نو دا به داسې زی داسې به ته نږدې د اواز د کرده د خپو لاندې چې د اواز راخیږي دته کانه تحت اقدامهم دا به دومره نږدې سړي ته ښکاري هر یو انسان ته هر یو انسان به چې د اواز زما د خپو د لاندې دې ځین راوختو مته دومره به نږدې هر چاته. او امام زحاق رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی تفسیر ماوردی وای وقال زحاق رحمه الله تعالی یسمع البعید کما یسمع القریب د اسرافیل علیہ السلام د اواز یوري نو پدی کی دانش تلی چی دا سوک اسرافیل علیہ السلام ته نزدې دی هغه په تیز اوري او کم چی لري دی نو هغه په قلار اوري یسمع البعید کما یسمع القریب یعنی هغه لري سره د اسرافیل علیہ السلام نه سوک دی او سوک چې ته نزدې دی دا به یو شاند کی یو شاند کی به اواز اوري مم مکان قریب دغه معنا د چی دا هر سوک به اواز دا سی اوري لکه دا چی بیخی زما په خوا کې وک دا به کینش تر چی دا د اسرافیل علیہ السلام نه لري دی دا نزدې دی مم مکان بعید دغه معنا تفسیر ماوردی دغه معنا کړی ده التیسیر په تفسیر دغه معنا کړی ده او دغه سی تفسیر سمعانی دغه مخکې معنا کړی ده یوم یسمعون الصیحه فغرد بان چابوریدی او الصیحه چغیلره مراد درین دویم شپېلې تی مراد در پار د باس بعد الموت تاسو ما مخکې بار بار ویل یو شپېلې د یو پوکې ده د اسرافیل علی السلام د دنیا دورانې دوه پاره او دویم شپېلې د بیا د باس بعد الموت د پاره او په حدیث کې راغلی دی چې د دې دوه فمینس کې وسلويخ کال پاسیلې سلويخ کال پاسیلې وې دي دوه فمینس کې نو دین مراد هغه دوه مشپېلې ده ابو ردی واغ شپېلې هغه چې د رب الحق پرشتیا باندې نو بل حق مراد چې هغه باس بعد الموت کې مراد دی او یا مراد درینه بالصيحه دا بل حق له متعلق دی د صيحه سره یا دا متعلق دی یسمعون سره ابو ردی غل پرشتیا باندې اسی غب بنې ذالک یوم الخروج د غورز د دراوتلو د غورز د دراوتلو د قبرونو نه مولا علی قاره رحمت الله علی لیکلی دی ډیره بهترین معنی کړی دا ذالک یوم الخروج من القبور الى القضاء دا هغه ورځ ده چې د قبرونو نه راوځي قضا د الله تعالی ته فیصله دی الله تعالی ته ذالک یوم الخروج من القبور الى القضاء میدان محشر کې بس ولاړی او دا الله تعالی فیصله ته بودری انا نحن نحی و نمیت یقینا منگا جوندی کو و نمیت و مل کول کو منگا جوندی کول و مل کول کو و الین المسویر او خاص منگ تی را گرزیدل نو بیا دوباره ور گرزیدل اللہ تعالی تری یوم تشقق الارض عنهم سراعا و سا اللہ تعالی ذکر کئی نور سلور حالات دا قیامت پا آغا ورد بانی چو بچی داز مک دا و بچوی داز مکا عنهم دا دیونا سراعا مندی و هون کی بای دیو مندی و هون کی بای دیو یوم تشققو دا تفسیر دے دا پارا دا ذالک یوم الخروج دا فارا دا خلق بری قبرون نسنگ راوزی نا یوم تشققو الاردو دا از مکبا وش لیگی دا قبرون او بلکل راخ کارا شی خلق بتی را روان شی او دسی بای مندی با وحی روان بای پا دیزای باننے پا حدیث تا مسلم کی راغلی دی صحیح حدیث تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی وی زبا حقا انسانی ما چی دا طول نو مخی زمان از مکبا وچوی زمکه و زمانه لري کړلش بس با والله پاسمه دا د نبی علیہ السلام په فضیلت او په خصوصیاتو کې یو خصوصیت داره اول زمکه چشلیږي او راوزی د زمکه نه اول با نبی صلی الله علیه وسلم راوزی یوم تشقق الارض په کومارز باندې چې وب چې د زمکه ان هم دیو ناصران منډي وهن کې وای دیو دیو به منډي وهي او د خپل زین براوانی تی دا چاته براوانی دا عیته براوانی ذالک حشر علینا یسیر دغه راجم کول په مونږ باندې ډیر آسان دی الله تعالی وی دغه استاس دا راجم کول په میدان محشر کې په ما باندې بالکل آسان دی نحنو اعلم بما یقولون دا تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته په دوه طریقو باندې اے پیغمبره ستا په باره کې دا خلک کوم خبرې کوي انکار کوي ستا تکذیب کوي تا تکنزلی کوي الله تعالی وی زه په پوهه یم نو څه معنی ده د الله نه یریږي نه د الله تعالی نه غایب کیږي نه الله بوله عذاب ورکوي او دیمه تسلی الله تعالی نبی علیہ السلام ته دا ورکې مړه په تابه نه صرف چره دا الله تعالی دین بیانول دی کړه خلک یې منی ودی منی کنه یې منی نه دی منی تپه زور په تپه بزور باندې دا ایمان نشی راوړلې بس دا داعی د حق کار سره چې صرف د الله تعالی دین په صحیح طریقه باندې بیان کی اوس که څوک یې منی ځان له فائدہ رک نه منی بس الله تعالی به تبا کوي ځان له بس تا کار صرف د دعوت سره دینو ډیر په خپکیګم به خې ځان مړین منی سچ ما دا الله تعالی دین بیان کو چا ونه مانه تاله خو پیدا درکړه لکه تا تالے خو پیدا درکل لکن مولی سے چا بولے ہوئے سڑے چ مور میں مریض رہو دمے کا مور چ دمول ولا صورت یسین ہوتا ہے اگر وہ بادشاہ وی دودا چرے اس پہ صورت یسین ہوئے اگر تو سات خطر دے وے بس کا وہ سارا مور سما کار نشتا رہے اس مر خپل صورت یسین سرکار دے دا پخوما بیا بل مڑے در کی کنے کی اس نش دارا نیر نو اللہ تعالی وی چ ستا کار خوش ہو کنا ستا ستا خو ثواب وشو ستا خو اللہ تعالی بنی اجر و ثواب راغے نو اس کا خلق او مندل یوزان لے پیدا رکھو وہی نہ مندل ستا کار سیم شوی نحنو اعلم منگڑیر خپو یگو بما یقولون پاسبن چی دی وے ستا فوارہ کی ستا تکذیب کی انکار کی اتا تے بد وے ناگان کی شاعر ساحر جادوگر د توئی و مانتا علیہم بجبار او تنے پدی بانی زور ک ان کے تفسیر جلالن ڈیرہ بہترین معنی کرے تجبرہم علی الایمان تہ خود دمرا زور ور نہیں چ تہ خلقو پ زور بانی بیت ایمانو منی نہ نہ پتا بانی دانش تری تے پ زور بانی او منی تجبرہم علی الایمان فذکر بالقران نو داو ساغ پینزم امر دے پذکر بالقران ہاں تب جبر او زور پ خلقو بانی نہ کہ خود اللہ تعالی کتاب بیانوا فذکر بالقران نو بیانوا قران کریم نصیحت ور کا خلقو تہ قران کریم مننے مے یخاف من ہا چاہتا یخاف وعید چ غیری کی دا عذاب زمانہ چ زما دا عذاب نه یریږي تاسو مخ کی ما بار بار خبره وکړه دا قران کریم بیان خو هغه هر چاته دي څنګه الله تعالی چې څوک یریږي نو هغه تعالی الله تعالی کتاب بیانوه نو تاسو مول شي دا نسبت کله کیږي په دې اعتبار سره په اعتبار د پیدې سره ایدا یعنی دا پیدې چې تی اخلي نو دا تی هغه یریدون کې خلق اخلي دا په اعتبار د پیدې سره دا ویل شو دي نور خو تذکیر بار چاته کې هغه مؤمنی که مسلمانی که کافری هر څوک شي فذکر بالقران نو بیان او قران کریم بیان کو د قران کریم نصیحت ور کو په قران کریم باندې مې خاپ او چاته چیر کوي وعید د زما د عذاب نه الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپل عذابونو نه بچي الله تعالی دې په مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان باندې رحم وکړي.